ปิดจอมเรียงปรดเปรียงตามเพลงตะแต่งเรื่องราวคลุนไอ้คอมปรังแปรงโปรเจงวีสนากาดมอกเจียโกเนียงสายจอมกาเมียนกระไดปรารถนาคลาเจียเนียงจอมเรียงเรียนมันบ้านขปูปรุตายกรอกรายโจลเชียงขนงวงดอนไตรกรุบตึงตีบ้องหาโซเสียงทั้งไงมุยดังเปียงปรลองชมเรียงหอมไม่จีดมันเตียงลูกปุ้งจังทานเจ้าโกนล้างเลือช่างสอมเปียงนึกก้นโลกปุกมาหนึ่งเนียงสรกน้อมขณีมาก้มตรอกนมันพลิงก้นเต้เย่ยตาไม่มีมองโผนอังเกียบรังกังตัวคลุนอาขยมดอลเวียงจงกรายชมเรียงบัดนี้ขยมเรียงออกุนบาสันขมิ้นตุ้งสนิกจนกวมตรอขยมก็ขมิ้นขยมลายเป็นนิ่งขยมจบใจลีพีหายจอมเรียงเชียงเวยเวยเอาบองปอนเอ้ยสมพญาคลุนพอสอมเปียงนึกก้นโลปุกมาหนึ่งเนียงสรกน้อมขณีมาก้มตรอกโกนมันพลิงก้นเต้เย่ยตาไม่มีมองโผนอ่องเกียบรังกังตอลคลุนอ้อยขยมดอลเวียงจงกรายจอมเรียงบัดนี้ขยมเชียงออกุนบาสันขมิ้นตุ้งสนิกจนกวมตรอขยมก็ขมิ้นขยมลายเป็นนิ่งขยมจอบใจลีพีหายจอมเรียงเชียงเวยเวยเอาบองปอนเอ้ยสมพญาคลุนพ